Give it up voor Dagmar. Want als het systeem ons niet draagt, dan... Als het systeem ons niet draagt, dan... Als het systeem ons niet draagt, dan... Beste mensen, dat was de laatste spreker. Ja, ja, applaus, applaus voor alle sprekers, voor iedereen die hier heeft gestaan. Give it up voor comité 21 maart voor het organiseren van het protest. Voor jullie zelf, voor het hier staan vandaag. Ik heb mezelf eigenlijk niet voorgesteld, maar mijn naam is Naomi. Ik heb het een beetje aan elkaar gechant in plaats van gesproken. Ik ben meer een chanter dan, nou ja, het kletsen ook al, nou ja. Maar goed, ik doe nog een paar chants voordat we gaan lopen. Op dit moment is het drumband zich aan het formeren hier aan de voorkant. Er gaat ook een blok van mensen met een beperking voorop lopen. Dus als jullie even geduld hebben, dan gaat deze blok zich vormen. En dan kan de rest van de mensen kunnen dan achter het blok mee protest lopen. Oké, dus eventjes geduld, we gaan zo lopen. En terwijl we ons voorbereiden, wil ik even weer checken. Als ik zeg Who Street, zeggen jullie? Nazi-skans? Who Street? Nazi-skans? Who Street? Nazi-skans? Who Street? Nazi-skans? Who Street? Nazi-skans? Who Street? Nazi-skans? The people will never be defeated. The people will never. The people will never be. The people will never be. The people will never be. The people will never. Okay, say it loud, say it clear. Nee, racists are not welcome here. Say it loud. Say it clear. Racists are not welcome here. Say it loud. Racists are not welcome here. Say it loud. Say it loud. Say it loud. En wat was het nou? Solidariteit? Wat was het nou? Wat was het nou? Solidariteit? Oké. Solidariteit. Solidariteit. Solidariteit. Solidariteit. Solidariteit. Fascisme. Racisme. Islamhaat. Antisemitisme. Fascisme. Racisme. Islamhaat. Antisemitisme. Fascisme. Racisme. Islamhaat. Antisemitisme. Who Streets? Nazi-skans. Who Streets? Nazi-skans. Meneer. Gewoon zo. Gewoon zo. Beste mensen, dank jullie wel. Applaus voor jullie zelf. Eén ding wat ik jullie wil meegeven terwijl jullie gaan lopen, dat is één ding wat ik wel zeg vandaag. Antiracisme, dat is niet enkel een boek lezen of een protest bezoeken. Het is een dagelijkse handeling. Dus alsjeblieft, loop vandaag weg en neem dit mee. Lees niet alleen een boek. Denk niet, oh, ik heb een zwart kind, of mijn neef is zwart, of mijn man is zwart. Of ik heb dit boek of film gezien. Dat is niet voldoende. Het is een dagelijkse handeling. Maar je bent hier vandaag en dat laat al veel zien. Fijne march.